Lekarze w Stryju. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. System kaucyjny dopiero od października przyszłego roku, chodzi o możliwość zwrotu na przykład plastikowych butelek. Prawnicy alarmują, brakuje sądowych lekarzy. Algorytmy portalu X w Stanach Zjednoczonych korzystne tylko dla jednego z kandydatów na prezydenta. System kaucyjny wejdzie w życie 1 października przyszłego roku. Taką decyzję podjął dziś rząd. Pierwotnie system zwrotów na przykład plastikowych butelek miał ruszyć od 1 stycznia. Sylwia Białek. Premier Donald Tusk powiedział, że resort klimatu i środowiska dostał kilka miesięcy więcej, żeby ten system przygotować. Chodzi o to, jak tłumaczył, żeby ludzie nie stracili ani komfortu, ani pieniędzy. W opinii szefa rządu na 1 października przyszłego roku rząd będzie dużo lepiej do tego zadania przygotowany. To jest bardzo trudny projekt, wymaga pełnej świadomości wszystkich, klarowności przepisów i dlatego ta ustawa wejdzie w życie 1 października, a więc tych kilka miesięcy więcej. Premier wskazał, że nie wystarczy uchwalić ustawy w tej sprawie. Trzeba do niej również przygotować całe państwo, samorządy, handel i konsumentów. Żeby ta ustawa nie była dotkliwa i bolesna dla pracowników i właścicieli placówek handlowych, także tych mniejszych, dodał. Donald Tusk podkreślił, że rząd chce, aby nowe przepisy przyczyniły się maksymalnie do ochrony środowiska. Zauważył, że ustawa wdrażająca system jest bardzo skomplikowana, a doświadczenia innych krajów europejskich z systemami kaucyjnymi są różne. Sylwia Białek, Polskie Radio. W 10 z 47 sądów okręgowych w Polsce nie ma ani jednego lekarza sądowego. W apelacyjnych braki kadrowe widać jeszcze bardziej. Dostęp do specjalisty zapewniają tylko 4 z 11 sądów. Brakuje lekarzy sądowych, czyli tych lekarzy, którzy są konieczni do tego, aby zwykły człowiek, który potrzebuje usprawiedliwić swoją nieobecność w sądzie, mógł przedłożyć dokument właśnie wystawiany przez tych lekarzy. Przepisy wymagają, aby w przypadku usprawiedliwienia nieobecności z powodu choroby zaświadczenie zostało wystawione przez lekarza sądowego. Takich lekarzy brakuje, stąd, jak dodaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, kolejny apel do ministra sprawiedliwości. Resort sprawiedliwości natomiast zapewnia, że chce zwiększenia wynagrodzeń lekarzy sądowych, ale wszystko zależy od możliwości budżetowych państwa. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe medalistom i trenerom ostatnich Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim była Martyna Szymczakowska. Andrzej Duda, zwracając się do 14 odznaczonych zawodniczek, zawodników i trenerów, podziękował za radość i dumę, jaką przynoszą Polsce. Swoją pracą sportową, swoim wysiłkiem, swoją inwencją trenerską, umiejętnością przełamania barier, bardzo często, może nawet najczęściej, jak tu było mówione, także i przełamania siebie. Srebrna medalistka w paraszermierce, Kinga Druszcz, przekonywała, że krzyż kawalerski odrodzenia Polski, którym została uhonorowana, jest dla niej bardzo ważnym odznaczeniem. Ogromna duma i emocje, to co wydarzyło się w Paryżu, to wszystko dzisiaj wróciło, miałam ciarki na rękach, także ogromna duma. W zakończonych na początku września Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu Polacy zdobyli 23 krążki, w tym 8 złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. ZUS wypłaca coraz więcej emerytur dla stulatków. Obecnie takie świadczenie pobiera w Polsce ponad 3200 seniorów. Wśród nich jest 500 mężczyzn oraz 2800 kobiet. Katarzyna Bilewska z ZUS-u wyjaśniała w Polskim Radiu, jak przyznawane są świadczenia honorowe. Dzisiaj to świadczenie honorowe jest uzależnione od kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Ta kwota bazowa co marzec się zmienia. Natomiast w przyszłym roku to świadczenie ma być co roku waloryzowane. Obecnie emerytura dla stulatków w Polsce wynosi 6246 zł brutto miesięcznie. Portal X podrzuca użytkownikom treści korzystne dla Donalda Trumpa i podważające wyniki wyborów prezydenckich w USA z 2020 roku. Tak wynika z analizy algorytmów platformy Ilona Muska przeprowadzonych przez dziennik Wall Street Journal. O szczegółach Marek Wałkuski. Dziennikarze Wall Street Journal utworzyli na X szereg nowych kont, wymieniając wśród swoich zainteresowań rękodzieło, sport i gotowanie. Mimo to algorytmy platformy podsuwały im treści polityczne. Pochodziły one z kont prawicowych, w większości przychylnych Donaldowi Trumpowi. Wyświetlały się one dwukrotnie częściej niż treści korzystne dla Kamali Harris.

Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Program realizuje Olga Szućko, Klub Trójki wydaje i przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski. A ja zacznę tak. Każdego roku w Polsce z rąk bliskich ginie około 30 dzieci. Kacper, Klaudia, Leon, Eliza, Marcel, Nikodem, Zuzia, Kamilek, Michał, Oskar. Te dzieci są bohaterami reportażu pod tytułem Kwaśne jabłka. Te dzieci zginęły z rąk matek, ojców, opiekunów, z rąk bliskich. Co na to mówi nasz dorosły świat? Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie pamiętam. To są tylko najbardziej drastyczne przypadki. Ile tysięcy dziecięcych dramatów w ogóle rozgrywa się w zaciszu czterech ścian? Tego niestety nie wiemy. Jestem dzieckiem, mam pół metra wzrostu i proszę, żeby mi powiedziano, że ktoś mnie bardzo kocha. Napisała Weronika Roth w książce Wierna. Dzieci, które są bohaterami książki Kwaśne jabłko, to dzieci, które w milczeniu próbują udźwignąć swoje cierpienie i swój los. Los, który zgotowali im ci, którzy powinni te dzieci chronić i kochać. W zamian zadają im ból, a niekiedy odbierają życie. Jak wynika z badania Barometr postaw wobec krzywdzenia dzieci 2024, przygotowanego na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Ipsos Polska, aż 1/3 Polaków nadal akceptuje bicie dzieci, uznając przemoc jako jedyną skuteczną metodę wychowawczą. Posiadanie dziecka jest jak tatuaż na twarzy. Trzeba być całkowicie pewnym, nim się podejmie ostateczną decyzję. To Elisabeth Gilbert. Jest ze mną w studiu Magda Mieśnik, dziennikarka, współautorka znakomitego, wstrząsającego reportażu Kwaśne jabłka o przemocy wobec dzieci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest także Marta Skierkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która powołała do życia numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, a wraz z Krajową Koalicją na Rzecz Ochrony Dzieci, dokładnie 3 tygodnie temu, zainaugurowała bardzo ważną społeczną kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Jest z nami Andrzej Falkiewicz, pracownik pomocy społecznej, który na co dzień, a najczęściej w nocy, po prostu ratuje dzieci, jeżdżąc na każde wezwanie prywatnym, nieoznakowanym samochodem. Interweniuje, rozmawia, wspiera, realnie ratuje. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd w rodzinach w ogóle biorą się, Magdo, przemocowe zachowania? Nie ma tutaj jednej odpowiedzi, niestety. Przemoc może być w każdej rodzinie, i tej biednej, i tej bezrobotnej, i tej zwykłej, takiej normalnej, przeciętnej rodzinie, ale także w bogatej. Tutaj nie ma żadnej zasady. Z przemocą dzieci stykają się wszędzie, w każdym domu. A skąd się bierze? Tutaj też niestety nie mamy jednej odpowiedzi. Bierze się z przepracowania rodziców, z niekompetencji. Nikt nas nie uczy, jak być rodzicami. Uczymy się matematyki, polskiego, dorastając, ale nikt nas nie uczy, jak być dobrymi rodzicami. Nie dokształcamy się w tym temacie, nie mamy wystarczających kompetencji. Przemoc bierze się też z biedy. Tych przyczyn jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Według najnowszych badań aż 10%, właściwie nie, powinnam powiedzieć tylko 10% rodziców wychowuje swoje dzieci, opiekując się ich emocjami. Cała reszta nie ma o tym pojęcia. No to teraz będzie fragment twojej książki, Kwaśne jabłka. Mają ze sobą wiele wspólnego. Anita w dzieciństwie była bita przez ojca. Od 20 roku życia przez kolejne 4 lata była molestowana. Zaczęła się okaleczać. Gdy doszło do próby gwałtu, powiedziała o wszystkim mamie. Kobieta nigdy tego nie zgłosiła. A kiedy Anita znalazła się w szpitalu z powodu nerwicy i dostała skierowanie do psychiatry, nigdy nie poszła z córką do specjalisty. Jej partner z siostrą wychowywał się w rodzinie zastępczej. Ojciec znęcał się nad nimi, bił, rzucał nimi o ścianę. Czy jest na to szansa? A jeśli tak, to co można zrobić, aby po tak traumatycznych doświadczeniach ludzie potrafili zbudować zdrowo funkcjonującą rodzinę, pani Marto? Trzeba im uwierzyć. Myślę, że takie, to jest prosta sprawa i myślę, że jak teraz też różne osoby nas słuchają, to myślą sobie, no przecież od tego nikt nikogo nie uleczy. Ale tak naprawdę ten pierwszy moment, najtrudniejszy, moment ujawnienia, jak weźmiemy pod uwagę koszty, dziecko, które doświadcza krzywdzenia, ma bardzo trudno, można też powiedzieć, że czasem nie czuje, że ma interes, żeby ujawnić w ogóle to, czego doświadcza, bo jest straszone tak wieloma konsekwencjami przez sprawców, nie wierzy w to, że otrzyma pomoc. Natomiast z perspektywy naszych doświadczeń, fundacji, z tego, co wiemy o świecie, to ten moment uwierzenia, powiedzenia, jestem z tobą, wierzę w to, co mówisz, dobrze, że mi o tym mówisz, jest pierwszym momentem, który otwiera taką bramę do tego, żeby po pomoc sięgnąć, żeby zaufać innym osobom dorosłym i podjąć bardzo trudną, ciężką i kosztowną pracę, też ważne, żeby o tym mówić, nad tym, żeby próbować wrócić do równowagi. Ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy trwa w naszym kraju dokładnie od 3 tygodni. Na ile dzięki niej udaje się zmieniać świadomość ludzi? Oczywiście kampaniami społecznymi samymi nie zmienimy naszego społeczeństwa. Natomiast warto zauważyć, że w ciągu ostatniej dekady już i tak sporo się zmieniło, jeżeli chodzi o takie przyzwolenie na przemoc wobec dzieci, postrzeganie klapsa. 14 lat temu zmieniło się polskie prawo i klaps został, każda przemoc fizyczna wobec dzieci została prawnie zakazana, pokazując jakby co jest dobre, co jest złe. I przez ten czas to nie są jakieś bardzo dynamiczne, burzliwe zmiany, ale widać, że krok po kroku, taką właśnie solidną edukacją i zmienianiem kultury, kultury ochrony dzieci, kultury postrzegania, kultury traktowania dzieci w Polsce, dokonują się te zmiany. Dziś jak sobie porównujemy właśnie tak, jak zmieniał się na przykład poziom przemocy fizycznej przez ostatnią dekadę, przemoc fizyczna wobec dzieci spadła o mniej więcej 10 punktów procentowych w ciągu tej ostatniej dekady. To jest naprawdę bardzo dużo. Te zmiany nie są dynamiczne, ale są konkretne. Coraz więcej osób też reaguje na przemoc wobec dzieci. Ciągle daleko nam do takiego stanu, w którym będziemy mogli spać spokojnie i dzieci będą miały bezpieczne dzieciństwa, ale ta zmiana jest możliwa i my wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Bardzo dużo do zrobienia przed nami wszystkimi. Zacytuję kolejny fragment reportażu Kwaśne Jabłka. Na zdjęciach nie widać tego, że Marcel całe dnie jest brudny. Anita i Martin zmieniają mu pieluchę raz dziennie. Często jest kładziony spać w brudnej. Dopiero wieczorem matka obmywa go i zakłada czystego pampersa. Proszę Państwa, ja teraz dokonuję pewnego rodzaju... po prostu wycinam słowa te, które są brutalne, które są tak trudne do wypowiedzenia, ale sens wypowiedzi zachowuje. A w mieszkaniu jest brudno, na podłodze pety, które wysypały się z przewróconej popielniczki. W pobliżu klatki szczurów wywala się karma dla gryzoni. Marcel w czasie zabawy na podłodze nieraz wkłada do buzi niedopałki i jedzenie dla szczurów. Panie Andrzeju, pan Andrzej Falkiewicz jest z nami. Muszę powiedzieć, że pan jest moim bohaterem. Kiedy przeczytałam o tym, co pan robi dla dzieci, że pan jedzie na każde wezwanie w Bytomiu. Każdy telefon pan odbiera o 3 w nocy, o 5 nad ranem, bo to jest ważne, że dziecko jest bezbronne i jest zagrożone. Pan to robi realnie, każdego dnia. Jestem ciekawa, kiedy jedzie pan na tak zwane interwencje, co najczęściej widzi pan w domach, w których jest krzywdzone dziecko? Znaczy ja może zacząłem od tego, że ja nie czuję, że to jakieś bohaterstwo z mojej strony. To jest, ja wiem jak to zabrzmi, ale to jest zwykła, najzwyklejsza rzecz, starać się pomóc dziecku, które jest bezbronne. I absolutnie bardzo mi miło za pani słowa, ale w żaden sposób nie czuję się bohaterem. Natomiast wracając do pytania, ja zawsze powtarzam, że służby takie jak pomoc społeczna zazwyczaj odwiedzają klientów do godziny 15, kiedy ta rodzina zazwyczaj spodziewa się, znaczy zawsze się spodziewa, bo wywiady środowiskowe są umawiane przez pracownika socjalnego na konkretny dzień, na konkretną godzinę, więc rodzina jest przygotowana. Natomiast takie wejścia w godzinach wieczornych czy nocnych są niezapowiedziane i wtedy dopiero bardzo często widzimy, jak rodzina naprawdę funkcjonuje i wtedy naprawdę się dopiero okazuje, że nie jest to wcale aż tak kolorowe, a wręcz smutny obraz rysuje nam się w tym momencie. No. Co to jest za obraz? Kiedy wchodzi pan do takiego mieszkania, kiedy otrzymał pan telefon i trzeba przeprowadzić interwencję, najczęściej kiedy otwiera pan drzwi takiego mieszkania, to co widać? Co słychać? No wiadomo, że jeżeli już dostaje sygnał, że trzeba podjąć interwencję, no to wiadomo, że w tej chwili się coś złego w tej rodzinie dzieje. No nie ukrywam, że najczęściej dotyczy to spożywania alkoholu przez rodziców. Standardowo i to jest naprawdę 90% pierwszych słów tych osób to jest, żeby to powiedzieć ładniej trochę, kto na nas doniósł? Mm-hmm. To jest podstawowe pytanie. No i potem się oczywiście już zaczyna od tego, że przecież dziecku nic nie jest, w końcu ja się trzymam na nogach, dziecko dzisiaj przecież jadło. Okazuje się, że jadło, no oczywiście raz. Bardzo często w tych rodzinach nakarmienie raz dziecka dziennie jakby usprawiedliwia już tych rodziców, bo oni przecież nakarmili dziecko. To, że jestem pijany, no to co z tego, że jestem pijany? Dziecku nic się nie dzieje, no przecież śpi, czy gdzieś się tam bawi, na przykład to już nawet chcę taki ekstremalny przypadek podać, kiedy dzieci się bawiły w domu rozgniataniem pluskiew. My weszliśmy do mieszkania i zauważyliśmy ślady na ścianie, ale tak do pewnej wysokości i zastanawiało nas, dlaczego do pewnej wysokości? Okazało się, że po prostu no, dzieci wyższe nie były. Rozgniatały te pluskwy tylko do tego momentu, gdzie dosięgły. To była ich zabawa. To w tym mieszkaniu, jeżeli mogę jeszcze opowiedzieć, zastanawiające było to, że w lodówka była w zasadzie pusta, stała tam butelka wódki. Tylko to było w lodówce. No oczywiście syf, brud, bałagan, rodzice tam nie wiem, po półtora czy po dwa promila alkoholu i no przecież nic się takiego nie dzieje. Czy dziecko zagrożone może być tylko i wyłącznie przemocą oczywiście w rodzinie patologicznej? Tak zwanej patologicznej? Wszyscy eksperci, z którymi rozmawialiśmy w naszej książce Kwaśne Jabłka, podkreślają, że to przemoc nie dotyczy tylko rodzin patologicznych. Nawet przemoc jest w każdej rodzinie, bez względu na jej status. Czy ona jest bardzo bogata, czy z klasy średniej, czy z rodziny bezrobotnej. Przemoc może przytrafić się wszędzie. Tutaj nie ma żadnej reguły i żadnych zasad. Dzieci są krzywdzone przez rodziców, którzy są lekarzami, adwokatami, profesorami, osobami bezrobotnymi, osobami uzależnionymi od alkoholu czy narkotyków, nauczycielami. Nie ma żadnej reguły. Często miał siniaki na ciele. Gdy płakał, dostawał otwartą dłonią w bok głowy. Był podnoszony wysoko, jak szmaciana lalka i wrzucany z wysokości do łóżeczka. Gdy nie chciał wieczorem zasnąć, był podduszany poduszką. Pani Marto, czym dla krzywdzonego dziecka jest nasze dorosłe reagowanie na przemoc wobec niego? Jest odbudowywaniem zaufania do świata i jest pokazaniem, że nie jestem sam. I takim ważnym komunikatem, że to, co się wobec mnie dzieje, to co czasem dzieci nie wiedzą, że to nie jest normatywne, to co im się przytrafia. Są przekonane, że tak może wyglądać dzieciństwo w każdym domu ich kolegów i koleżanek. Mogą też się nawet nie zorientować, ale jest to, powstrzymaniem takiego komunikatu, nie jestem sam, ktoś jest za mną, ktoś jest, dla kogoś jestem ważny, moje życie jest ważne, tak? To może znaczyć bardzo wiele, ale przede wszystkim w wielu przypadkach i też wiem, że książka pani Magdy tego dotyczy, te historie mogłyby się potoczyć inaczej, gdyby ktoś zareagował. To może dotyczyć uratowania czyjegoś życia. Reagowanie na przemoc, czasem taką z naszej strony wydającą się przekraczaniem czyjejś prywatności, wkładaniem nosa w nieswoje sprawy, czasem jest ratowaniem życia. Czy reagować należy zawsze? Czy są takie sytuacje, kiedy trzeba odpuścić? To jest bardzo trudny temat w naszym społeczeństwie i w naszej kulturze. Ja pracuję w obszarze przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i dla mnie to reagowanie jest naturalne. I oczywiście uważam z tymi zasobami, które mam, że zawsze powinniśmy reagować. możemy reagować w różny sposób, bo oczywiście inna jest reakcja, kiedy ktoś szarpie dziecko w kolejce, jakaś bardzo zmęczona mama po całym dniu, a inaczej, kiedy dziecko ktoś katuje tak, że ono za chwilę straci życie. Nie znaczy, że za każdym razem dzwonimy po policję, czy składamy zawiadomienie do sądu rodzinnego, ale czasem taką siłą, i to naprawdę każdy jest do tego zdolny, każdy dorosły ma wystarczające zasoby, żeby to zrobić, żeby się pochylić nad jakąś sytuacją, żeby powiedzieć sprawdzam. Czasem, jak kończą się jego możliwości, to wtedy korzysta ze wsparcia innych służb, instytucji, organizacji, a czasem pyta w tym przysłowiowym sklepie, widzę, że uderzyła pani albo pan dziecko. Co tutaj się dzieje, tak? Tego nigdy nie można robić. I może pociągnąć taką rozmowę. To, co czasem nam się wydaje błahe, może zostawić takie ślady mentalne w ludziach, które sprawią, że oni sami poddadzą się jakiejś refleksji, sięgną po pomoc, zastanowią się nad tym, co robią. Naprawdę, to jest bardzo mała inwestycja z naszej strony, zwłaszcza jak się zacznie to robić i pokonywać własne ograniczenia. Ludzie bardzo często boją się wychodzić ze strefy komfortu, reagować. Bardzo często boją się dzwonić, podając imię, nazwisko. I to, co pan robi, panie Andrzeju, to, że można do pana zadzwonić anonimowo. Powiedzieć, że w tym i tym bloku, pod tym i pod tym numerem dzieje się coś bardzo złego. Proszę sprawdzić. To daje ogromny komfort człowiekowi, który jednak zdobywa się na odwagę i staje w obronie dziecka. Ale Magdo, czy krzywdzone dzieci, które podlegają przemocy, kiedykolwiek będą miały szansę na to, żeby o traumie zapomnieć? No niestety psychologowie i terapeuci traumy tutaj nie mają dla nas dobrej odpowiedzi. Z badań wynika, że niestety dzieci nie zapominają traumy. Jeżeli nawet zapomną ją w takim życiu codziennym, to ona zostaje w ich podświadomości i będzie z nimi do końca życia. Dlatego tak ważna jest szybka pomoc, a przede wszystkim to, o czym pani Marta mówiła, uwierzenie dziecku. W naszej książce Anna Krawczak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przytacza takie badania. Ona, gdy szkoli osoby pomagające dzieciom, zadaje pytanie, ile dzieci kłamie na temat tego, że padło ofiarą przemocy, i podaje takie odpowiedzi: 2,6%, 25%, 50% i 75%. I dorośli zazwyczaj wskazują te trzy najwyższe wskaźniki. A prawda jest taka, że kłamie od 2 do 6% dzieci, a my im nadal nie wierzymy. Dorośli nie wierzą dzieciom, więc przede wszystkim trzeba zmienić nasze podejście do dzieci, które mówią, zgłaszają, że zostały skrzywdzone. I trzeba też chyba uświadomić sobie, jak to jest ogromna odwaga, kiedy dziecko, które w naturalny sposób broni oprawcę, broni rodzica, tak jak pani Marta powiedziała, bardzo często nie ma też porównania, jak jest w innych domach. Nawet dzieci często mówią, nie bijesz mnie, to znaczy, że nie kochasz. I w tej sytuacji, kiedy dziecko wychodzi z tej strefy komfortu znowu, idzie do dorosłej osoby, tak jak w Lubartowie chłopiec przybiegł na policję i powiedział, że jest dręczony od iluś lat. To jest bohater, to jest wielka sprawa i my dalej dzieciom nie wierzymy, ale czy nieleczona trauma? Ta trauma, w której te dzieci są utrzymywane też przez ten nasz dorosły świat, który nie ufa i nie chce zawierzyć, może zabić. Tak, według psychologów i terapeutów trauma może zabić. Jeżeli krzywdzenie nie zabije dziecka w dzieciństwie, jeżeli nie zostanie zabite przez rodziców czy opiekunów, to może z tego powodu umrzeć w wieku dorosłym. Osoby krzywdzone w dzieciństwie są dużo częściej narażone na depresję, na próby samobójcze, a nawet na nowotwory. Są na to badania i lekarze to potwierdzają. Więc musimy zdać sobie sprawę, że przemoc w dzieciństwie zostawia ślady w dziecku już na zawsze i rzutuje na jego całe życie. Niestety jest też tak, że ofiary przemocy w wieku dorosłym stają się czasem katami. Niestety to się przenosi z pokolenia na pokolenie. Dzieci w wieku dorosłym powielają wzorce wyniesione z domu i same, gdy mają dzieci, zaczynają stosować wobec nich przemoc, bo nie znają innego sposobu wychowywania dzieci. I to jest chyba najsmutniejsze. Dlatego tak ważna jest szybka pomoc dzieciom krzywdzonym. Czy można coś zrobić? A jeśli tak, to co można, panie Andrzeju, zrobić, żeby przerwać ten zaklęty pokoleniowy krąg? Znaczy, no ja tu powtórzę to, co mówiła moja przedmówczynie, trzeba reagować i tu nie ma dwóch zdań. Ja tak, skupiając się bardziej na mojej pracy, no cały czas powtarzam, nie można się bać podjąć decyzji. Gdzieś i jeżeli w Polsce dochodzi do tragedii i słucham później, że tak, wchodziła jedna, coś jedna instytucja wiedziała, coś druga, coś trzecia, zaczęli sobie wysyłać liściki, jedna instytucja do drugiej. No dla mnie bez sensu. Jeżeli, tylko że to jest no, chyba bardziej takie moje prywatne zdanie, jeżeli wiem, że coś złego może się dziać dziecku, muszę go zabezpieczyć i potem to wyjaśnijmy, a nie czekajmy, przerzućmy odpowiedzialność może na sąd, może na szkołę, może na służby medyczne. No, no dla mnie jest to bez sensu. Ktoś, kto widzi, że coś się dzieje, powinien zareagować od razu. Natychmiast. Bo to może uratować życie. Może za miesiąc, kiedy sąd podejmie decyzję jakąś, czy nawet za dwa tygodnie, to dziecko już nie będzie żyło. Jaki musi mieć pan realny powód, aby dać najpierw sobie samemu przyzwolenie, a potem przyzwolenie instytucjonalne, aby odebrać rodzinie dziecko? Znaczy ja myślę, że to zawsze jest ciężkie i ja zawsze po interwencji będę się zastanawiał, czy zrobiłem dobrze. Natomiast no jeżeli widzę, że dziecku zagraża na tą chwilę coś, no to nie ma mowy, no to on nie zostanie po mojej wizycie w tym domu. Nawet jeżeli, bo tu też chciałbym, żebyśmy rozgraniczyli. To nie jest tak, że ja się pojawiam w jakiejś rodzinie, wypili, nie wiem, po trzy piwa, no fakt, że wszyscy są nieczeźwi, mają pod opieką dziecko i przyjeżdża Falkiewicz i od razu im zabiera do pieczy instytucjonalnej dziecko. Oczywiście, że to na tej zasadzie nie działa. Niewątpliwie, jeżeli nie ma trzeźwej osoby, to ja to dziecko zabezpieczę, ale w pierwszej kolejności u jakiejś trzeźwej rodziny, u jakiegoś krewnego trzeba znaleźć numer telefonu, zadzwonić, ktoś musi przyjechać po to dziecko, no bo oczywiście to dziecko nie może zostać pod opieką nietrzeźwych rodziców. Natomiast jeżeli widać, że dziecko jest zaniedbane, że ma jakieś rany widoczne, no to tutaj nie ma dwóch zdań. Na pewno zabieram takie dziecko do szpitala na przebadanie, żeby stwierdzić, czy te rany mogły powstać zgodnie z tym, co mówili rodzice, czyli przewróciło się w pokoju, czy to jest jakaś grubsza sprawa. No, jeszcze raz powtórzę, wolę zareagować, niż później się zastanawiać dzień później, dlaczego tego nie zrobiłem. Przeczytałam takie bardzo trudne i bardzo poruszające zdanie w twoim reportażu, Magdo, że dzieci ze względu na nieudolność instytucji systemowych mogą być praktycznie bezdomne przez wiele miesięcy. Dzieci, które wcześniej podlegały przemocy, co to znaczy? No niestety system zawodzi dzieci, które są odbierane z rodzin, gdzie stosowano wobec nich przemoc. Pierwszym takim miejscem jest szpital. Neurochirurg dziecięcy z Krakowa, profesor Stanisław Kwiatkowski, mówi nam w książce o tym, że gdy trafia do niego w ciężkim stanie dziecko pobite przez rodziców czy opiekunów, czasem na oddziale leży nawet pół roku lub więcej, bo sąd rodzinny działa bardzo powoli i zanim wskaże kolejnego opiekuna, mija naprawdę wiele miesięcy. Te dzieci są już wyleczone, nie potrzebują szpitala, mimo to spędzają tam wiele, wiele miesięcy. Druga rzecz, około 1400 dzieci w tej chwili w Polsce czeka na umieszczenie w pieczy zastępczej. Po wyroku sądu, że nie powinny przebywać w swojej rodzinie, bo ich życie i zdrowie jest zagrożone. Jednak w pieczy zastępczej brakuje miejsc, brakuje rodzin zastępczych i te dzieci, mimo że powinny zostać zabezpieczone, odebrane z rodzin, nadal tam tkwią. W każdym z tych miejsc dziecka, to chyba zgodzą się państwo ze mną, najpierw należy wysłuchać uważnie. Ja porozmawiałam z sześciolatkami i zapytałam najpierw, czego dorosła osoba może nauczyć się od dziecka, ale z tej dyskusji wynika coś dla nas, dorosłych, bardzo, bardzo ważnego. Dorośli mogą się nauczyć tego od dzieci, że powiedzenie ryby i dzieci głosu nie mają jest już jak mumia, która żyła 4000 lat temu. Bo my mamy głos i my chcemy mówić, bo czasami to my mamy rację. Czy głos dziecka jest ważny? Tak, bardzo. Dlaczego? No bo moim zdaniem dlatego, że gdybyśmy się nie odzywali, to nie byłoby nas tutaj i nie powiedzielibyśmy tego rodzicom, że nas, ich kłótnie też to bolą. I oni by tego nie wiedzieli, gdybyśmy my nie mieli głosu. No, to by było niemożliwe. Czy głos dzieci jest ważny dla dorosłego świata? Bardzo. My jesteśmy też przyszłością i na przykład jeśli nauczą nas, że nasz głos nie ma znaczenia, to po pierwsze w dorosłości też będziemy tak uważać. Po drugie, nauczymy swoje dzieci, że one też, ich głos nie ma w ogóle znaczenia. Jaka świadomość, prawda? 6-letnich dziewczynek. Otwieram nasz mikrofon dla Państwa. 22 73. Bardzo proszę o Państwa głos w tej sprawie. Ale zanim Państwo zadzwonią, to może jeszcze zapytam o to. Cytując znowu twój reportaż, Magdo. Chłopczyk obrywa za to, że płacze, że chce się bawić, że wieczorem nie zasypia, nawet za nic, gdy po prostu siedzi z zabawkami na podłodze. Marcin wpada na pomysł, by w takich sytuacjach zatykać dziecku nos i je podduszać. Wcześniej ukończył kurs ratownika medycznego. Instruuje partnerkę, jak to robić i przekonuje, że dziecku przecież nic złego nie grozi. Skąd bierze się w dorosłym człowieku takie okrucieństwo i chęć to jest też ciekawe, chęć zaspokajania jakich potrzeb tutaj jest realizowana, pani Marto? To jest, ten przytoczony przykład jest tak skrajnie jakoś patologiczny, w tym sensie myślę, że motywacja tego człowieka jest bardzo zaburzona, bo może nawet nie wynikać z takich sytuacji, w jakich często widzimy rodziców, kiedy dochodzą do ściany, tak? To jest to, co my często obserwujemy, kiedy nie radzą sobie z własnymi emocjami, z własnymi wyzwaniami. Natomiast nawet bardziej od motywacji pana Marcina w tym momencie, tutaj przytoczonego, to myślę sobie o motywacji otoczenia, w którym przecież pan Marcin nie był nie wyizolowany, tylko po prostu działał wśród ludzi i pewnie dzielił się swoimi przemyśleniami. No to a propos, mamy też taki cytat. Profil Anity w mediach społecznościowych jest nadal aktywny. Gdyby nic się nie stało, nikt nie zwróciłby uwagi na wrzucane przez nią hasła. Na przykład na to z 11 stycznia 2020 roku. Wszystkie potwory są ludźmi. Albo to opublikowany dzień przed śmiercią jej syna. Piekło jest puste. Wszystkie diabły są tu. Na ile to jest ważne, abyśmy zauważali komunikaty ludzi, którzy żyją wokół nas? Tutaj poza tymi wpisami było dużo, dużo więcej mocniejszych sygnałów. Babcia Marcela, bo tak miał na imię chłopiec, który już nie żyje, widziała, że jest zaniedbany. Kobieta, która się nim opiekowała, widziała zadrapania i sińce na szyi. Koleżanka widziała wielkie sińce na klatce piersiowej. Ciocia Marcela widziała, jak jest wrzucany z wysokości do łóżeczka i podduszany poduszką. Sąsiadki słyszały jego dziki wrzask w nocy. Nikt nic nie zrobił. Żadna z tych kobiet, żaden z mężczyzn z jego rodziny i otoczenia nie zareagował na czas. Przepraszam, bo mi brakuje słów po prostu. Jak zapoznawałam się z tą sprawą, to naprawdę brakowało mi słów. A w sądzie, w którym przeglądałam akta, pani, która mi je wydawała, zaczęła je czytać i sama zaczęła płakać. Ja nie mogę się pogodzić z tym, że w tej sprawie w wielu innych nikt nic nie zrobił. Wystarczył jeden telefon i jedna interwencja osoby dorosłej, a wszyscy to dziecko zawiedli. Kiedy przeczytałam twoją książkę bardzo uważnie do końca, to przez kilka godzin nie mogłam się pozbierać. Także absolutnie rozumiem twoje emocje i jestem ogromnie wdzięczna, że miałaś odwagę i miałaś siłę, aby wejść w tę historię. Ja je tylko cytuję i widzę, co dzieje się tutaj w studiu, widzę, co dzieje się z nami. To są cytaty i to są cytaty takie, powiedziałabym, lżejsze, wybrane z twojego reportażu, a prawda jest po prostu potworna. Panie Andrzeju, 70% pracowników pomocy społecznej zarabia w okolicy minimalnej krajowej. Jak wynika z ogólnopolskiego badania wynagrodzeń z 2023 roku, średnia pensja sięga 3400 zł, a pensja minimalna 2700. Konieczne jest specjalistyczne wykształcenie, ukończone studia kierunkowe lub dwustopniowa specjalizacja. No, to jest niewiarygodne, że w ten sposób traktowani są ludzie, którzy realnie ratują ludzkie życie, którzy realnie ratują naszą przyszłość, czyli dzieci. Co pana motywuje każdego dnia do wykonywania tej pracy? Wydaje mi się, ja sobie kiedyś tak powiedziałem, że ja wiem, że to już może nawet jest gdzieś sloganem, ale jeżeli uda się uratować nawet przez całą moją pracę jedno dziecko, dwoje dzieci, to jest dwoje uratowanych dzieci. Jedno czy dwa istnienia, które być może, ja mam taką nadzieję, dzięki interwencji, zabezpieczeniu przeżyło. Poza tym ja to, jakkolwiek to zabrzmi, lubię to robić. Wydaje mi się, że czasami jest sens tej pracy. Zarobki na pewno są niskie. No, nie ukrywajmy, no to... Ale to akurat nie chodzi o pieniądze w tym momencie. No, o co chodzi? O co chodzi? O to, że jeżeli pojawią się w jakiejkolwiek placówce w domu dziecka, to dzieci, które w przeszłości gdzieś z moich rąk zostały odebrane, witają mnie z uśmiechem, mówią: o, pan Andrzej przyszedł. Nie rzucają we mnie kamieniami, że odebrałem je z domu rodzinnego. Tylko najczęściej reagują tak. I to jest fajne. Jeżeli można powiedzieć o czymś fajnym w tym wszystkim. Ale myślę, że takie gdzieś malutkie sukcesy napędzają później pracownika pomocy społecznej na całe lata. Bo tu trudno, żeby codziennie się coś udawało. Niech się uda raz na kilka lat i to daje napęd na kolejne lata pracy. Korczek wypowiedział, jeśli ratujesz jedno dziecko, ratujesz cały świat. Pani Marto, czym jest kwestionariusz oceny ryzyka przemocy w rodzinie? To jest bardzo ważny dokument, który nie jest odgórnie respektowany w taki sposób, jaki powinien być respektowany. Czym to jest? Taki kwestionariusz wypracowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Właśnie wymieniona już moja znakomita koleżanka Ania Krawczak, która się pojawia też w książce pani Magdy. To taki zbiór różnych czynników, dotyczy czynników ryzyka, informacji, które mogą świadczyć o krzywdzeniu dziecka, które mogą być wsparciem dla właśnie pracowników pomocy opieki społecznej czy kuratorów sądowych, który może im pokazać, czy dziecko, które mają pod swoją opieką, dziecko, które znają, tak, bo to nie dotyczy, to nie jest kwestionariusz przesiewowy, ale taki kwestionariusz, który ma być wsparciem dla profesjonalistów, żeby zobaczyli, czy rodzina, którą mają pod opieką, dziecko, które mają pod opieką, gdzie są już jakieś przesłanki, że może dochodzić do krzywdzenia, czy ten poziom jest ryzyka bardzo wysoki, czy to jest jakiś materiał do dalszej pracy, jakiej pracy. Więc to jest takie narzędzie, które może wesprzeć profesjonalistów, naprowadzić ich właśnie w tym procesie identyfikacji krzywdzenia, ale też w procesie ewentualnego zabezpieczenia przy bezpośrednim zagrożeniu życia czy zdrowia dziecka. No to mamy kolejny cytat. Jest 27 lipca. Paweł uderza Nikodema, zadaje dziecku wiele ciosów. Mówi do partnerki: spokojnie, zaraz go złamie. To dobrze, bo w końcu będzie grzeczny, odpowiada matka chłopca, widząc spuchniętą siną głowę skatowanego Nikodema. Chłopca nie udaje się złamać, chłopiec umiera. Jakie dzisiaj w naszym kraju mamy procedury, dzięki którym można zdiagnozować zaburzenia rodzica, tym samym chronić przed toksycznymi zachowaniami rodzica bezbronne dzieci? No, niestety nie mamy tego kwestionariusza, o którym mówiła pani Marta. Tak jak tłumaczy w naszej książce pani Anna Krawczak, ona przygotowała taki kwestionariusz i testowała go na 17 przypadkach śmierci dzieci w Polsce, tych głośnych medialnych spraw. I przygotowała ten kwestionariusz nie na dzień śmierci dziecka, a na 3 miesiące wcześniej. W sprawie Kamilka z Częstochowy i tych wszystkich, o których tu mówiliśmy, wyszło jej, że gdyby w tych rodzinach ten kwestionariusz został przeprowadzony 3 miesiące przed śmiercią dzieci, to one musiałyby zostać zabrane. Ten kwestionariusz jasno by odpowiedział, że dziecko jest zagrożone i natychmiast trzeba je odebrać. To jest proste narzędzie, a nadal ministerstwo nie wprowadziło tego w życie. Jeżeli jesteśmy bezbronni jako społeczeństwo, jeżeli nie mamy narzędzi, których odgórnie nikt nam nie daje, to myślę, że trzeba działać oddolnie i są takie widome znaki, kiedy człowiek postronny może rozpoznać, tak, to dziecko jest ofiarą przemocy. W twoim, Magdo, reportażu rozmawiasz z profesorem Stanisławem Kwiatkowskim, neurochirurgiem dziecięcym, kierownikiem oddziału neurochirurgicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i pan profesor zwraca uwagę na kilka cech, które pokazują, że absolutnie dziecko jest ofiarą przemocy. Jakie to są cechy? Na pewno takie dziecko jest bardzo zamknięte i unika kontaktu z otoczeniem, z innymi dziećmi. Jest przez rodziców izolowane od otoczenia. Często spędza czas w domu. Jeżeli mówimy o starszych dzieciach, to te dzieci noszą ubrania zasłaniające ślady przemocy. U mniejszych dzieci jest to dużo trudniejsze, bo takie dzieci często nie są puszczane do przedszkola i tę przemoc dużo trudniej zidentyfikować. Dlatego tak ważna jest tutaj świadomość sąsiadów, bliskiego otoczenia, by obserwować uważnie dzieci. Jeżeli dziecko jest trzymane w domu, nie jest wypuszczane na podwórko, jeżeli ciągle słychać krzyk, płacz, zajrzyjmy. Można przecież przyjść i po prostu zapytać, cześć, co słychać u was? Zajrzeć, czy temu dziecku krzywda się nie dzieje. Jeżeli jesteśmy zaniepokojeni, po prostu zadzwonić. Nie trzeba dzwonić na policję. Są też cywilne numery telefonu, pod które można dzwonić i poprosić o wsparcie. Naprawdę żadne konsekwencje z tego tytułu, że zadzwoniliśmy, nas nie spotkają. Wspaniałym narzędziem jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Pani Marto, czy dzieci jako ofiary przemocy domowej do państwa dzwonią? Tak, oczywiście dzwonią do nas dzieci, bo to jest oczywiście jedna z trudniejszych kwestii, z którymi się mierzą i wobec których czują się bezbronne i szukają wsparcia życzliwego dorosłego z różnych powodów, szukają go w taki anonimowy sposób, czasem mówiły i nie były słyszane albo nikt im nie wierzył po drodze. I wtedy takie dziecko wspieramy w przeprowadzaniu interwencji. Ale warto też dodać, że mamy też właśnie numer telefonu dla osób dorosłych, które stoją wobec takiego dylematu, czy i jak zareagować. To jest numer telefonu 800-100-100 i można na niego zadzwonić, żeby się poradzić, jakby jakiego rodzaju ja mogę interwencję podjąć, żeby sprawdzić, co dzieje się w tej sytuacji, która mnie niepokoi. Panie Andrzeju, pracuje w czymś, co nazywa się patrol? Znaczy ja pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Oczywiście, ale państwo stworzyli coś, co tylko i wyłącznie funkcjonuje niestety w Bytomiu. A nazywa... Nie, znaczy jeżeli chodzi, bo chyba chodzi o przyjazne patrole. Przyjazne tak? patrole, w dokładnie. W kilku miastach, tak. Z tego co wiem, są na pewno w Poznaniu. W każdym razie no ja uważam, że jest to bardzo fajne narzędzie. U nas to kilkanaście lat już w Bytomiu działa. To jest taki program partnerski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Policji. 12 razy w miesiącu, w weekendy i jeden ruchomy dzień w tygodniu od godziny 17:00 pracownik ośrodka i dzielnicowy po cywilnemu. Jeździmy z samochodem pracownika socjalnego i odwiedzamy rodziny, gdzie potencjalnie może się coś złego dziać. To są rodziny, które adresy tych rodzin otrzymujemy od pracowników terenowych socjalnych, od kuratorów, ze zgłoszeń anonimowych na telefonicznych. No i tak jak mówię, no wieczorami te rodziny raczej się nas nie spodziewają. My wchodzimy jako przyjazny patrol, więc to nie jest tak, że się trzeba bać. Bo jeżeli jest wszystko okej, możemy porozmawiać, czy dzielnicowy służy swojego zakresu jakąś pomocą, czy pracownik ośrodka też może w niektórych kwestiach doradzić. No natomiast jeżeli stwierdzamy na miejscu coś złego, no to reagujemy. No nie zawsze w postaci zabezpieczenia dziecka, ale sporządzamy notatki, przekazujemy później innym instytucjom, ewentualnie pod obserwację, czy wszystko tam działa. Czy moim marzeniem gdzieś jest to, by ten program gdzieś zaistniał w całej Polsce, bo uważam naprawdę po tych kilkunastu latach, że coś daje. To już nawet, no jako przykład może, jak wjeżdżamy do jakiejś rodziny, rzeczywiście są oboje nietrzeźwi, ale nie ma dzieci. Gdzie dzieci? No przecież, panie Andrzeju, jak pan był miesiąc temu, to pan nam powiedział, że jak już się chcemy napić, no to nie w obecności dzieci, więc dzieci na weekend są u babci z wizytą, a my dzisiaj świętujemy urodziny, więc też czegoś myślę, że się uczą. Ja wiem, że to są malutkie kroczki, ja wiem, że to wszystko są jakieś małe może rzeczy, ale no zawsze coś. Ale ja właśnie do tego zmierzam i do tego dążę, żeby nie wiem, z jakiejś ramienia oddolnej inicjatywy przyjazne patrole mogły odwiedzać ludzi potrzebujących, ludzi w kryzysie, ludzi, gdzie niestety ma miejsce w ich życiu i w mieszkaniach przemoc, żeby mogły funkcjonować w każdym mieście. Jakbym jeszcze mógł dodać tylko jedno zdanie. Często jak pracownicy socjalni wchodzą na umówione wywiady, no to wchodzą tam do godziny bodajże 14. Często przecież dzieci szkolnych nie ma wtedy w domu, więc też jest problem z nimi porozmawiać, nawet zobaczyć. Taki patrol wieczorem już zastaje całą rodzinę. Więcej widzimy wtedy. Tyle może. No wieczorem jak wieczorem, o trzeciej w nocy i o dowolnej porze, prawda? Wiem, że pan z telefonem się nie rozstaje, bo nie zna pan dnia ani godziny, kiedy ktoś zadzwoni, tak, kiedy będzie trzeba ochronić dziecko. Nie ma alkoholu w pana życiu, bo trzeba wsiąść za kierownicę i pojechać, prawda? I dokładnie ratować. Tak. Mhm. Drogie panie, w co na przyszłość? Wyposaża dziecko, dzieciństwo pełne miłości i wsparcia od bliskich dorosłych? W co wyposaża dziecko, dzieciństwo pełne przemocy? Pani Marto. To dzieciństwo, teraz właśnie mamy kampanię Dzieciństwo bez przemocy i ona ma taki przemoc odbiera dziecku moc i dobre dzieciństwo daje dziecku moc. I to są takie dwa nasze, może się wydawać właśnie, że takie hasła, które no, tak dużo mogą znaczyć, a tak jednocześnie są krótkie, ale to tak naprawdę to dobre dzieciństwo daje poczucie ważności tego, że ja jest dla mnie miejsce na tym świecie i jestem adekwatna, żeby na nim być. Daje podstawy do tego, żeby nawiązywać dobre relacje z innymi ludźmi, rozwijać się i po prostu żyć. Magdo, a to dzieciństwo pełne przemocy, co wyposaża człowieka na przyszłość? No niestety, ono naznacza taką osobę już na całe życie. Ta krzywda zostaje w człowieku i trzeba naprawdę dużo, dużo pomocy i dużych nakładów sił, żeby taką osobę wyprowadzić na prostą, żeby mogła funkcjonować jak inni ludzie. To wymaga długoletniej terapii, wsparcia wielu specjalistów. No i niestety, tak jak mówi w naszej książce terapeutka traumy Justyna Łągiewczyk, niestety ona ma kilkuletnich, kilkunastoletnich pacjentów, którzy byli ofiarami przemocy. I ona wie, że jej się nie uda pomóc, że niestety niektórzy z nich powielą te wzorce, że będą przemocowcami w życiu dorosłym, ale próbuje, walczy i nie poddaje się, żeby choćby jednemu dziecku, tak jak pan Andrzej, pomóc. Na ile to jest ważne, aby zrozumieć to zdanie, które wypowiedziała współzałożycielka Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Mirosława Kątna, że nie ma trudnych dzieci, są trudni dorośli. Dzieci same z siebie, z natury nie są złe. Dzieci zachowują się, nie wiem, w sposób niegrzeczny z jakiegoś powodu. To nie jest tak, że dziecko jest niegrzeczne bez przyczyny. Tak jak mówią eksperci w naszych książkach, zazwyczaj po prostu dostają za mało uwagi od mamy, taty. Zaczynają sprawiać problemy, no i wtedy niektórzy dorośli reagują przemocą. Dzieci też funkcjonują w świecie zaprojektowanym dla osób dorosłych i to jest dla nich dużo trudniejsze, żeby jakby spełniać standardy w takim świecie, który do nich nawet wysokością mebli, czasem siedzenia w ławce nie jest zupełnie przystosowany do ich potrzeb rozwojowych i przez to czasem mają zachowania z perspektywy osób dorosłych trudne, trudne dla tych dorosłych. Drodzy Państwo, każdy z Państwa zajmuje się dziećmi na różne sposoby. Każdemu z Państwa leży na sercu dobro dziecka i każdy na swój sposób po prostu ratuje dzieci. Czego nauczyliście się Państwo od dziecka, które doświadcza czegoś złego od naszego dorosłego świata i próbuje na swoich dziecięcych barkach to dźwigać? Ja wiem, że już teraz trzeba zawsze, zawsze w każdej sytuacji reagować. Zanim zajęłam się tym tematem, no zdarzyło mi się widzieć w sklepie czy na przystanku, jak mama, tata, babcia szarpie dziecko, no bo jest zmęczona, dziecko jest nieznośne. I teraz już wiem i staram i robię tak, że podchodzę. Czasem zapytam nawet o coś zupełnie innego, żeby tylko wytrącić tą mamę, babcię, tatę, wujka z tego kręgu przemocy i żeby zająć go czymś innym. Pytam o godzinę, o cokolwiek innego, żeby tylko to przerwać. I staram się też innym przekazywać, żeby zawsze reagować, żeby się tego nie bać, bo to jest pierwszy krok, który może uratować dziecko. Pani Marto, czego pani się nauczyła? Od swoich podopiecznych, można od powiedzieć. Od takich najbardziej wytrwałych, żeby szukać pomocy, póki się jej nie znajdzie, póki ktoś nie uwierzy. To jest czasem dramatyczne, ale to tak mi przyszło, ale też to z perspektywy dorosłych, że to jest nasz, pan Andrzej, tak miałam poczucie, że o tym mówi, to jest nasz moralny obowiązek, żeby pomagać dzieciom. To nie jest żaden ekstras w życiu. To jest po prostu coś, co my, każda dorosła osoba ma zasoby i wszystko, żeby go realizować. Panie Andrzeju, dla pana kim są te dzieci? Oczy. Tak jak to pani Magda powiedziała, no reagować, no. Mój świętej pamięci tato powiedział kiedyś, pamiętaj synu, na pierwszym miejscu człowiek, a potem przepisy. Ja wiem, że może się tak nie powinno mówić, ale ja do tego tak, ja do tego tak podchodzę. Dobrze, w tym momencie nie na pierwszym miejscu człowiek, a przepisy, a dziecko, no bo ja... I dobrze, niech to będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania, że na pierwszym miejscu dziecko, a potem cokolwiek sobie tam chcemy. I nie tylko dla osób, które pracują zawodowo, pomagając dziecku, ale każdy z nas jest ważny społecznie i każdy może zauważyć, każdy może wyciągnąć rękę, pomóc i ośmielę się powiedzieć, że uratować. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Razem ze mną w studiu była Magda Mieśnik. Bardzo dziękuję. Dziennikarka, współautorka znakomitego, wstrząsającego reportażu Kwaśne Jabłka. Pani Marta Skierkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Falkiewicz, no, który jeździ, ratuje i to jest chyba to, co pan robi na co dzień. Dziękuję. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Katarzyna Stoparczyk. Dziękujemy, kłaniamy się i zapraszamy na HCH. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza.